araştırma yaptım diyen herkes Google'a araştırdığı konuyu yazıyor ve bunu araştırma deniyor. Bardo diye bir şey biliyor muydunuz? Ne diye? Bardo mu? Hı hı. Baldo diye pirinç biliyorum ben. Ne kadar güzel. 100 kişiye sorduk, 90'ı bu cevabı verdi. Evet Fahir. Temsilen beni. Mesela şimdi ben Oktay'a söylemiştim ya. Bardo'yu ilk defa duydum. Erkek eşekte dişi at çiftleştiğinde evet. katır oluyor. Ama tam tersi çiftleştiğinde erkek atla dişi eşek. Dişi eşek birleştiği zaman Bardo veya çok havalı bir isim olan Esther. Esther mi? Fred Esther o şeyin şey ismidir ya. Yok. O yavrularının ismidir. İsim konmuştur. O Esther olur. Ama Bardo katırdan biraz daha dayanıksızmış. Bu arada evet. katırlarla ilgili yanlış bildiklerimiz. At görünümünde eşek iriliğinde bir melez ortaya çıkar. Bardo attan çok katıra benzer ancak eşeğin bütün kusurlarını taşır. Bardo eşeğin çok katıra olabilir benzer? Ki affedersin. Çok affedersin derken hem senden kısa bacak falan gibi şeyler herhalde. Kısa bacak yük taşıyamama ki, falan gibi şeyler. Tipine baktığın zaman eşeğin son derece orantılı bir vücudu var. Ya mesela göz özelliğini taşımıyor. Fahir. Bu arada bütün eşekler büyük ihtimalle onore oldu senin bu cümlenden. Orantılı vücut diye şey yaptın ha. Eşekleri onore ettin gerçekten ama. Yani onu bir kenara bırakırsak. Mesela eşeğin göz özelliğini almıyor bu ortaya çıkan bardo. Katırlar kısır mıdır değil midir? Katırlar kısırdır. Katırlar kısırdır. Cinsiyetsizdir katır bildiğim cinsiyetsizdir kadarıyla. Cinsiyetsizdir ama kısır değildir demek ki. Demek ki cinsiyetsiz değil canım kısır hayvanlar. Tamam işte yani. Öyle niye o zaman bizi... Dünya üstünde bugüne kadar kaç katır doğum yapmıştır? Pek çok katır doğum yapmıştır. Öyle bir şey mi varmış? Var. 3. 0 diye geldi Cüneyt abiden. Bir tanesi Ukrayna'da. Bir tanesi Bolivya. Ve bir de Güney tespit Afrika. Edilmişleri soruyorum şu an. Tabii 3 tane. Benim tespit ettiğim 3 tane var. 3 tane var. Benim kendi kişisel tespitim. Biraz açığım var senin Fahir. Birkaç tane daha tespit için istersen. Bir sayı mı vermemiz gerekiyor? Sayı vereceksiniz. 5 mi? Ben hiç tahmin edemeyeceğim bunu çünkü bu paranormal bir olay. 60 katır. Hadi canım. Yapmış. Evet. Kısır oldu. Ben kendim diyorum yani. Katır değildir onlar o zaman ya. Hı-hı, öyleymiş zaten. Yanlış tespite gelmiş. Sonra katırlarla ilgili bilgilere devam ediyorum. Katırlar sizce attan küçük müdür büyük müdür? Attan küçük. Eşekten büyük müdür? Büyük. Büyük. Peki attan da eşekten kuvvetli midir değil midir onu bir dayanıklıdır şey kuvvet. O bence mesela atın patlayıcı kuvveti fazla. Hı-hı. Ama mesela katır sürekli bir güçle iyi uzun süre devam eder ve dayanıklıdır yani. Ben şöyle düşünüyorum. Bence o şeydir. Genetiktir. Artık genetik kime benzediyse. Mesela bazı çocuk anaya bazı çocuk babaya benzer ya. Bunda da öyle. Bazı katır anaya benzer o zaman şey at olur. Bazı katır babaya benzer o zaman eşek olur. Çok affedersin eşek. Maalesef yani maalesef değil ne mutlu ki bize katırlar attan da eşekten de kuvvetliymiş. Ha, öyle mi? Böyle bir özelliği var. Atın ama patlayıcı kuvveti fazla. Onu hı-hı. tekrar etmekte fayda tamam, görüyor. Mesela patlayıcı atın patlayıcı kuvveti 100 ama katırın 80 ama 80 ile 1 saat. At mesela 2 dakika. Ne kadar güzel. Patlayıcı olarak at kullanmaktan mı bahsediyorsun? Fire 3 radyo çıkışında patlayıcılarla yakalandı. Patlayıcı kuvvetle yarın bir gün yakalandı. Böyle bir şey haber çıksa. Katırın dişisi mi güçlü erkeği mi? Katırın dişisi erkeği olmaz Ege. Bunu az önce aşmıştık. Katırın dişisi mi güçlü erkeği mi? Bence dişisi bunu aşalım. Güçlüdür, dişisi bence. Güçlüdür. Dişisi güçlü doğru. Peki. Hayatta da öyle değil mi? Ding ding ding ding ding ding ding. Bozuk yollarda. Evet. At, katır, eşek hangisini tercih eşek. Edersiniz? Bozuk yolda atı eşek. Tercih etmem. Eşek mi katır mı? Bence katır. Eşek. Katır. Eşek Oktay'cığım. Bu hayvanlar bilindiğinin aksine bozuk yollarda eşekten daha az kullanışlıdır. Fahir aldı. Katır kategorisindeki bütün puanları. Çünkü neden diye sor. Bir katırın bozuk bir yolda neler yapabileceğini gözleriyle şahit olmuş bir adam olarak söylüyorum. Hiç öyle havalı mavalı gidiyor, düz yolda gidiyor. Bozuk pis bir yola girdiği zaman hakikaten neler ettiğini teneffüste anlatırım size. Bu arada şey de var, katırların inatçı ve biniciye zorluk çıkarmasıyla ilgili efsaneler doğru değildir. Hatta binicinin güvenliğini düşünen bir yapıda oldukları da görülmüş. Katırların. Atlar için öyle derler ya, eşekten düşen iflah olmaz da attan düşen bir şey olmaz falan derler. Attan düşen iflah olmaz, eşekten düşen, ha doğru eşekten düşen. At böyle işte ne bileyim binici düştüğünde evet, basmazmış doğru. üstüne doğru. de. Eşek şimdi de ben senin üstündeyim falan diyerek hakikaten de bir... ızdırap yaşatırmış herhalde. Ne oluyor? Anne tarafından gelen bir özelliği oluyor katırın. Bininciye saygı. O zaman isterseniz biniciye saygı kuşağında bu hafta katırlara ayırdığımız bu haftaki bölümümüzün geldi. Sonuna gelelim. Kent Radyosu ya radyomuzun adı. Evet. Kentin kent insanının kırsal hayattan tamamen kopmaması gerektiğini gibi bir misyonu var. O yüzden zaten insanlar böyle Farmville oynuyorlar sabahlara kadar, günde bütün işlerini bir tarafa atıyorlar. Yok domates ekeceğim, yok tavukları besleyeceğim falan diyorlar. Halbuki kent hayatının içinde gene bir katır bilgisi, gene bir şey bilgisi verirse insanlara, bir mahsul nasıl alınır, anız yakmanın hatası, hataları, yanlışlıkları falan anlatılsa, insanlar belki biraz daha yaşadıkları dünyaya ait hissedecekler kendilerini. Ben mesela hep birlikte öğrenmiştik onu ve radyoda öğrendik. Biz bugüne kadar hep yayın yaparken ne öğrettik bilmiyorum ama çok şey öğrendik. Onlardan biri de her yumurtadan civciv çıkmayacağı mesela. İyi kötü bunu biliyoruz canım. Yani bir kümeste horoz olmasa da yumurta oluyormuş mesela, onu öğrenmiş olduk. Tabii canım. 35 yaşından sonra öğrendim. Ama canım onu. O da senin biyolojideki zafiyetin. Ben onu biliyordum. O sonuçta yumurta dediğin şey, nasıl dişide yumurta, erkekte onun muadili başka bir şey var. Çok affedersin. Olmayınca da olmuyor yani. Çok fazla da zorlamamak lazım. Peki, anladın sen bu biyolojiyi. Bayır oyuncu zafiyet teorisi. Zafiyet. Evet. Onu öğrenmiş olduk. Zafiyetin. Peki. Başka? Katırlarla ilgili başka bir şey yok mu? Her şeyi öğrendik mi A'dan Z'ye? Her şeyi öğrendik şu anda. Yani katırla ilgili. Aslında başka bir şey daha var. Şeyde kullanılıyor Türkiye'de en çok. Kaçakçılıkta kullanılıyor. Mazot kaçakçılığında kullanılıyor. Ya tamam, iyi taşıyorlar falan ama işte düzgün yolda, düzgün şeyde kullanacaksın. Çünkü ben bir tane yani ilk katırlarla münasebetim ben askerde gördüm. Kendisinin sırtında da bayağı bir... Datça'da görmüştüm falan. Güneş tecellinin kampı diyordu. Hayır, sonrasında yani kullanım amaçlı. Güneş tecellinin orada vahşi katırları gördüm. Vahşi katırı, sonra evcil katırları gördüm. Ondan sonra bir tanesi tanımış Fahir'i. Ben sizi vahşiyken zamanında Güneş tecellinin kampında görmüş olabilir miyim demiş Fahir'i. Sizin bir de Allora diyen bir İtalyan arkadaşınız vardı diye sordum. Öyle neler neler yaşadık canım orada. İnsan tabii şaşırıyor askerde, tabii böyle canım. Hani böyle geçmişten birileriyle karşılaştığınız zaman çok hoş anılar paylaşılıyor. Duygulanıyor. Hoş anılar. Askerde yaşadık. Karşılaştın, ne oldu sonra? İşte bunlar GTT taşıyorlardı. Ondan sonra GTT'den sonra da pek fazla taşıyamadılar yani. Onu, GTT nedir? Geri tepmesiz top. Hmm. Bunların sırtını top yüklediğin zaman olmuyor. Bir yere kadar oluyor, bir yerden sonra olmuyor. Düz alanda oluyor. Bir askeri araç olarak mı kullanılıyordu katır? Ben anlamadım. Ya şey diye bir geleneksel laf vardır ya. Gidebildiğimiz yere kadar arabayla gideceğiz. Gidemediğimiz noktadan sonra katırlarla devam abi. Ettik var ya. Tamam. İşte hadise o. Gidebildiğimiz yere kadar arabayla, gidemediğimiz noktada katırlarla devam edilemiyor belli bir noktadan sonra. Geri döndürülüyor hatta. Bir de onu bıraksan bırakılmaz. Hakikaten yani bir çuval inciri berbat eden bir sürü katır tanıdım ben. Giderken güvenini nasıl boşa çıkaran, zaten? Ha? Yani giderken mesela arabalan gidiliyor ya belli evet. Bir noktaya kadar. O noktaya kadar katırlar size nasıl eşlik ediyor mu? Yoksa orada mı katırlar? Katırlar da arabayla geliyordur. Arabayla geliyorlar canım onlar da. 98 gibi model arabalara biniyorlar. Tabii canım. Nasıl araba neler, o zaman neler, arabanın neler, hakkını neler. Vermek lazım bence. Tabii. Gerçek. Ondan sonra katırla gidilemiyorsa ondan sonraki yol tekrar katırlarla birlikte geri mi dönüyor? Katırlar bir noktadan sonra geri dönüyor. O zaman katırların ağzından şöyle diyebilir miyiz? Arabayla gideceğiz. Ondan sonra belli bir miktar yürüyeceğiz. Belli bir... Orada arabanın son durağından oraya kadar gideceğiz diye. Şey diye konuşuyorlarmış. Birazdan bize iş düşecek. Buraya çıkamazlar. Buraya çıkamazlar. Şimdi bak nasıl gelecekler falan diye. Hakikaten katırların hava attığı dönemler oluyordu. Tabii. Katırdan sonra arıcılığa geçmek istemiyorum. Hakikaten geçmeyeyim canım. Geçmeyelim. Bugün yeterince yay çek programı yaptık. Yeterince yaptık hakikaten ama biraz şehirde yaşarken de bu tarla nedir falan filan bunları öğrenmek lazım. Bugün çocuklar ne kadar öğreniyorlar bilmiyorum ama burada söylemiştik. Yani ben yani ilkokulda anız yakmanın yanlış olduğunu öğrendim. Anız nedir bilmeden. Anız nedir bilmeden anız yakmamak gerektiğini öğrendim. Yani belki de bilmeden yakmışımdır da. Şimdi sonra kendimden de şüphe ettiğim çok oldu. Bazen gecenin bir noktasını, yoksa ben anız mı yaktım dedim. O yüzden biraz böyle doğayı öğrenelim, şeyi öğrenelim. aşıyı öğrenmiştik ya biz ilkokul dersinde. Bugün hala öğreniyor mudur çocuklar? Öğreniyorlar tabii. Ağaç aşılamayı. Tabii canım, ağaç aşılamayı. Bir yarma aşı var. Gerçekten hani böyle çubuğu sokuyorsun etrafını, gene hakikaten bandajlıyorsun falan, öyle bir şey var. V şeklinde kesip onu koyuyorsun. Tabii, çamurla tabii. Falan filan böyle sarıyordun. Çamurlu, evet çamurlu da vardı. Bir de nasıldı? Bir de nasıl, başka ne vardı Oktay? Ben hatırlamıyorum. Bir de evet, üst üste yapıştırıyordun öyle. Öyle bir tutması tamam vardı. Tamam işte o senin anlattığın. Ha bir de işte şey. Bir tane yarma yapıştırma var, bir de tamamen yapıştırma var. Selotep gibi. O tutmaz, o tutar mı? Selo aşı diye geçer. Tutuyor. Alçılıyor musun onu? Böyle öyle bir şey var mı? Verev verev kesiyorsun. Öyle güzel ne aşılar oldu zamanında. Ben burada. Tek gerçek... Neyin aşılandığını söyleyeyim ben. Ben size bir aşılama söyle. Şahit oldum. Mesela limon anlatayım. Aşılanmadığı zaman meyve vermez. Limonla neyi aşılayacağım? Limon. Meyve veren limonu aşılayacaksın. Doğru. Sen limonu yetiştirdin, aşılamazsın. Ama ben pıtır pıtır limon vereyim diye bir şey yok. Limonu aşılayacağım. Nerede benim aşım diyormuş. Böyle. Senin hatırladığın aşılandığı şey mi? Bizim yazlıktaki incir ağacımız çok güzel ağaç. Bunu bir aşılayalım dedi adam. İncir. Yarısı beyaz incir, yarısı siyah incir verdi. Çok severim öyle ağacı. Hakikaten aşılı ağaç bir başka oluyor. Çeşitliliği tek bir bedende kutsuyor. Sonra kestik onu biz. Çünkü ocağına incir... Ocağına incir ekmeğinin ne olduğunu anladık yani. Bu hakikaten incir ağacı alttan alta yürüyüp adamı... Kessen de alttaki duruyor zaten. Ölüyor da hiç ölüyor olmazsa ama. Üstünden bir şey gelmiyor yani. Belli noktaya yürümüyor kadar. Yani. Çok yürümüyor. Ağaçlar kestik. Çok canlar yandı, çok. Sevgili dinleyiciler, kırsal yaşamla ilgili bizde paylaşmak istediğiniz bilgiler varsa isterseniz bugün paylaşalım ve yarın bir daha böyle bir şey yapmayalım. Yarın ve yarınlarda. Ankara'da böyle eskiden... şey vardı, hobi bahçeleri diye bahçeler vardı. Atatürk Orman Çiftliği'nin evet. içinde varmış. Ankara'da duruyor mu acaba onlar? Ben çok uzun zamandır kalktı mı? Cüneyt abiye bakıyoruz. Hobi bahçeciliği peki Atatürk Orman Çiftliği'nde kalkmıştır da başka yerde var mı? Hobi bahçeciliği bitti mi? Dinleyicilerimize onu soralım. Bilen dinleyicimiz vardır. Hobi bahçeciliği bitti mi diyelim. Ankara'da böyle çiftçilik kısıtlı da sınırlı da olsa bu tip şeylerle uğraşılabilecek yer var mı sevgili dinleyiciler? 444-2406'dır telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Zaten Twitter'daki adımızı biliyorsunuz. Beraber ve solo. Peki onu kullanan tanıdığınız falan oldu mu? Benim vardı evet. Ne yapıyordu öyle gidip? Gidiyordu, hafta sonları gidiyordu. Herkesin kendi bölmesi var herhalde. Ben hiç gitmedim, hep anlattığını duydum da evet böyle bir işte kaç öyle çok bu oda kadar işte bu oda ne, kaç metrekaredir? İğneci burada da deli gibi domates şey vardır, canım. Biber çıkar. Şey evinin, şu köşeyi öyle bir şey yapsak mı acaba biz? Ama bulursan bir arazi yapacaksın. Bak Ege'nin şeysi neydi adamın adı? Yılmaz. Yılmaz. Yılmaz Ege'nin apartmandaki Yılmaz ne yaptı? Çat çat yandaki arsada tıkır tıkır hemen hobi bahçesini yarattı. Domatese bütün yaz para vermedi. Marula bütün yaz para vermedi. Biber. Tereye, bibere, fasulyeye para vermedi. Ya para vermemek için değil, adı üstünde hobi bahçesiydi. Hobi onlar. Değil canım, o aslında kobi bahçesi. Kobiye dönüyor zaman. Bütün hobilerimi kobi haline getirdim demiş bir sanatçımız. O sanatçımızın kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz biz şu anda internette. Hobilerimiz. Geçmişten geleceğe hobilerimiz. Geçmişten geleceğe kobilerimiz diye de bir program yapmayı düşünüyorum ben. Bu programda da eğer küçük seslendirme şeyleri ne olursa destek vermeye hazırım diyeyim. Güzel arşivimi de sunacağım sana. Kıraç. Aman akşamla devam edelim. Sonra beraber ve solo sohbetlerde buluşalım tekrar. Aman Ayşe. Yaman Ayşe, Yaman Ayşe, dağlar başı duman Ayşe, dağlar başı duman olsa seni burada kovam Ayşe. Aman Ayşe, Yaman Ayşe, dağlar başı duman Ayşe, dağlar başı duman olsa seni burada. Yaman Ayşe, dağlar başı duman Ayşe, dağlar başı duman olsa seni burada kovmam Ayşe. Aman Ayşe, Yaman Ayşe, dağlar başı duman Ayşe. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saim Yeni Dede bizimle birlikteymiş. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Saim Bey. Konudan konuya atladık. Siz konuştuğunuz konularla ilgili mi konuşacaksınız bizde? Ben kırsal anılarına... Aman ne kadar ne güzel. Ne kadar güzel. siz Ankaralı mısınız Saim Bey? Ben aslen Denizliliyim. Denizlisiniz. Yani sonradan Ankaralı olanlardan. Neresinden Denizli'nin? Merkez mi? Çivril ilçesinden. Çivril, çok hoş yer. Sakızın meşhur mudur Çivril'in? Çivril'in sakızı şöyle meşhur. Yani bir ara piyasadaki birinci marka, yani piyasanın en ünlü markası. Özel bir marka. Özel bir marka. Aslen Çivril'li iki ortağın girişimiyle faaliyetlerine başlamıştı. Ben hatırlıyorum bayramlarda, ben İzmir'deyken çocukken bayramda ziyaret ettiğimiz, böyle el öpmeye gittiğimiz bir büyüğümüz Çivrilliydi ve her bayramda sakız verirdi şeker yerine. Bizim de çocukluğumuz öyle geçti. Yani babamın da tanışıklığı olması hasebiyle evimizden sakız eksik olmazdı. Akşamları ailecek sakız çiğnerdik. Ne kadar güzel. O bir da... ağız eğlencesi olsun tabii. Ata sporu olarak yapılan bir şey. Şu sakızları da bir çiğnelim diye. Evet. Hatta Bayram isimli bir ortakla Özcan isimli bir ortağın ortak girişimiydi markada. Zaten ikisi ayrıydı, sonra bir araya geldiler. Ayrıydılar, bir araya geldiler. Sonra hatta Yeşilçivril adında da bir sakızları vardı. Bunlar ne oldu onlar sonra? Ya ondan sonra ortaklardan bir tanesi trafik kazasında öldü. Gerçek mi? Evet. Bizim de aile dostu olduğumuz ortak. Başını sağ olsun. Teşekkürler, sağ olun. Diğer ortak da belli bir süre devam etti. Ondan sonra da devretti. Devretti. Evet. Peki böylece bir hepimizin zamanında aklımızda kalan reklam jingle'ına da imza atmış bu sakızın da tarihini Sayın Bey'den öğrenmiş olduk. Şimdi sanayiyi bir nasıl, tarafa bırakalım. Nasıl, ben hatırlamıyorum. Bana nana diyorlar. Tadımı seviyorlar. Benim balonlarım vardı söyleyen. Tamam hatırladım. Söyledi. Sayın Bey siz şimdi Denizli'li olunca bizim aklımıza gelen, benim aklıma gelen şey değildi. Sakız. Siz Denizli'li olunca benim aklıma geliyor. Havlu geldi. Havlu. Bak herkesin aklına başka bir şey geliyor. Bornoz, havlu. Tekstil, horoz. Bayağı bir şey meşhur aslında Denizli. Yani Denizli'nin bayağı bir şey meşhur ama kırsalda benim başıma gelen şey horoz nedeniyle gelmedi. Neyle mi? Yani beni köydeyken at tepmişti. Siz arandınız mı yoksa atın tamamen suçu mu? Yani ben kaşındım zannediyorum. Nasıl oldu? Bir en başından anlatır mısın? En başından ama. En başından köyde annemin dayısı beni bir gün evin avlusunda ata bindirmişti. Ben de bayıldım yani. İlk defa ata bindim. Atın üstünde beni gezdirdi. Avluda tur attık. Ertesi gün bunlar tarladan dönerlerken atın tayı varmış yanında. Taylar salık gezerler annelerinin yanında. Koşarlar anneleriyle beraber. Yani ben herhalde izlediğim filmlerden etkilendim. Daha 6-7 yaşındayım. Tayı gözüme kestirdim. Arkasından koşup böyle birdir bir yapar gibi ellerimi koyup üstüne çıkabileceğimi düşündüm. Red Kit gibi. Evet. Aynen. Vallahi öyle. Büyük cesaret. Evet. Ya oluyor canım, o yaşlarda insan neler neler yapabileceğini düşünüyor. Ondan sonra işte en son hatırladığım ata doğru koştuğum ve suratıma gelen. Gelişinize vurdu hem de. Gelişine vurdu. Çünkü futbolda da gelişine güzel, yani oturduysa baya biz güzel olmuştur. Görsel yani bir şölen yaşatmıştır. Koştuğum istikametten ters istikamete bir uçuş gerçekleştirdim. Annem sese döndüğünde ben hala havadaymışım zaten. Yüzünüze mi vurdu gerçekten? Evet, sol yanağıma vurdu. Yani ondan sonra zaten yere düşmüşüm. Yere düştüğümde de bir de başımı kayaya çarpınca böyle serçe yavrusu gibi başım düşmüş annemin anlattığına göre. Bu arada Sayın Bey şey değil değil mi? Tay değil. Yani annesi Tay mi? Değil, annesi. Anne tepiyor. Evet. Maşallah. Sayın o zaman... Bey tabii küçük çocuk olarak ondan kayaya bakmaktan sonra... esas anneye bakmıyor. Evet, anneye bakmıyor. Bir de ondan kayaya sonra... vuruyorsunuz başınızı. Kayaya vuruyorum. Birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olup yaklaşık 3 hafta pipetle çorba içtiğimi hatırlıyorum. Yüzüm davul gibi şişmişti. Ay, büyük geçmiş şey... olsun ya. Çiğneyemiyordum. Yani bir hafta, yaklaşık işte 3 hafta pipetle çorba içtim, su içtim. O şekilde kırsal anım var. Aslında kırsalda başıma çok fazla bela geldi. Yani ama siz kendi kendinizi yani başınıza gelen her şeyden aslında hak ediyorsunuz demek istemiyorum ama Ege mesela hak eder. Ama siz ama de biraz zorlamışsınız. Çocukluk anısından bahsediyorsun. Ama olsun. Ya, bende biraz paratonerlik var yani. Öyle çok aşırı haşarı yaramaz bir çocuk değilim ama zaten nedense. Zaten iki şeyden uzak olsun demişler insan. Paratoner ve paranormal. Evet. Yani bu ikisi oldu mu zaten korkunç şeyler. Öbür olayı dinleyelim Sayın Bey. Ya öbür olayında ben kurtulan taraftım ama yine azar işiten taraf oldum. Halamın oğluyla yine bu sefer dayımın ağırında oynarken. Bu olaydan sonra mı oluyor? Bu olaydan sonra oluyor. Hiç akıllanmamanın bir göstergesi olarak dinliyoruz. Yok yani hani biz koyunların arasında oyun oynarken bir koç gözüne kestirmiş bizi herhalde. Şöyle bir baktı, ondan sonra üzerimize koşarak geldi. Halamın oğlu benim arkama saklanmıştı. Tam koç havaya kalkıp süsecekken ben kenara çekildim. Koç halamın oğluna girdi. Şöyle bir uğundu kaldı halamın oğlu kenarda. Uğundu mu? Bir saniye ya. Sayın Bey. Girdi de itiraz etmedik ama uğunduya itirazımız var. Anlayamadık çünkü. Uğunmak derler hani bizim orada en azından böyle. Anam mı? Dur. Ondan daha ziyade böyle bir ses çıkaramadan. Ses çıkaramadan bir ığlama sesiyle. Aynen öyle. Ya bunun üzerine halamdan çok azar işittiğimi biliyorum. Niye çekildin sen? Ama diye. Siz atın tekmesini yerken iyiydi. Biraz da halanızın oğlu kuzen yesin. O kaç hafta pipetle çorba içti? Yani o bir süre karın ağrısı çekti. Ama o akşam güzel et yemişlerdi. Kavurma yemişlerdi yani. Kim tepti benim oğlumu diyerek hakikaten bıçakla çıkmıştır hala. Benim tahminime göre. Yani bir bu oldu. Sonra yine kırsalda ayağım kırıldı. Yani o köyde geçti daha doğrusu. Kırsal yani. Size yaramadı diyebilir miyiz sadece özetle? Evet yani kırsaldayken babamı genelde aradığımızda ne oldu Sayım'ın başına ne geldi şeklinde açıldı telefon. Sizin başka kardeşiniz var mıydı Sayın Bey? Yok benim küçük kardeşim yok. Ablalarım vardı. Ha, ablalarım ve Sayım. Ablalar olunca tabii onlar tek erkek çocuk kız çocuk olarak daha tek akıllı erkek. Uslu oluyorlar. At atlayın falan derdi ama genelde benim yüzümden de azar iştenler hep onlar oldular. Niye kardeşinize sahip çıkamadınız diye. Ayağınız nasıl kırıldı ben onu da merak ettim Sayın Bey. Yani ayağım dayımın oğlu bisikletin arkasına bindirmişti. Sizin kuzenler de tam siz kuzenler dışında bir kombin hayatı mı? Evet. Bisikletin arkasına bindirmişti beni. O zaman da yine küçüğüm 6 yaşında falanım. Gene kırsaldasınız ama. Gene kırsaldayız köydeyiz. Bu at tepmesinden bir sene evvel olmuştu. Evet. Yani bunda tamamıyla benim hatam var. Ayaklarımı açık tutmayı unutmuşum. Kapatınca böyle bisikletin arka tekerleğine kapıldı. Of of of hakikaten Sayın Bey ya. Öyle bir facia yani. Sonuncusu en kötüymüş. Peki. Ama hepsinden evvel 2 yaşındayken yine kırsalda başımdan aşağı semaver devrildi. Sayın Bey. Yapmıyorum, yalan söylemiyorum. Sizde nazar olabilir mi? Yani vardı herhalde çıktı hepsi. Şimdi mucize çocuk Sayın diye ya. Şimdi var mı böyle şeyler? Başınıza gelen şeyler? Ben de çünkü çocukken çok sakarmışım ve gerçekten bütün olaylar benim başıma gelmiş ama şu anda o şeyden kurtuldum şükür. Siz de ben devam de kurtuldum. Yani ben de kurtuldum. Nazar boncuğu taşıyarak mı? Yok hayır. Ama annem babam çok okurlardı beni. Yani böyle okurlar üflerlerdi. Ya demek ki bir kontenjan oluyor. O kontenjanı kotayı doldurunca peşini bırakıyor o tip şeyler. Paranormal aktiviteler bırakıyor mesela. Sayın Bey de doldurmuş. Anladığım kadarıyla 3 yaşında falan doldurmuşsun. Bu kadar olayı. Yani 8-9 yaşında bitti. Yani önce yandım sonra işte ayağım kırıldı. At tepti. Koç süsmesinden son anda yırttım. Son anda yırttım. Herhalde o yırtmayla beraber tamamladım ben. Bence kırılma noktası koç süsmesi. Bence de. Eğer koç halanın oğlu yerine Sayın Bey'i süsmüş olsaydı ve o uğunsaydı. Devam edecekti. Devam edecekti. Zincir devam edecekti. Orada evet. Zinciri kırmışsınız. Helal olsun size. Peki halanızın oğlu ne durumda? Halamın oğlu iyi. Bu geçtiğimiz hafta sonu evlendi. Nasıl birisiyle yani, evlendi? Yani ben nikahlarına iştirak edemedim. Denizli'delerdi onlar. Ben katılamadım. O yüzden sebep? Bilemiyorum nasıl biriydi. Bir çeyrek altın alacak durumu yoktu. Yani pazar aynen. Günü akşamdı ve benim pazartesi günü işbaşı yapmam gerekiyor. Canım yani onlar da seçe pazar akşamı. Düğün mü olur? Siz evli misiniz Sayın Bey? Evli. Ben evliyim. Ben evliyim. Bebek bekliyoruz. Bebek ediyoruz. Bebeğin cinsiyeti belli mi? Gıda boyası aşağı. Gıda boyası var. Gıda boyası Sayın Bey. Doğru. Peki cinsiyet belli mi Sayın Bey? Hatırlamıyorum. Kız. Cinsiyet erkek. Yani. Erkek aslında kız diye yola çıktınız da. Şeye hazırlayın kendinizi bence. Yani onun da başına hani umarım ki sizin kadar güzel atlatır, böyle ucuz atlatır, belki sizden daha güzel atlatır ama. Gelmesin inşallah. Ama öyle şeyler gelecek, sinirlenmeyin. Yani bu çünkü biraz böyle genetik oluyor. Hayır anne ya tarafı uzak doğulu. Zaten en büyük korkum o yani. Ablamların da bana sürekli hatırlattıkları o. Yani... Aman diyorlar hani çocuğuna ileride şey yap, sahip çık, nazar boncuğumu takacaksın, ne yapacaksan yap. Ama bir şey, bir şekilde güzel olur her şey de öyle ufak tefek kazalar atlatılacaktır. Hayır, ama şöyle bir şey var. Sayın Bey sizin eşiniz uzak doğuluydu değil mi? Anne tarafından. Anne Filipinli. Tarafından, ha, Filipinliydi tamam. O zaten o keser, direkt keser. Doğru. İnşallah. İnşallah rahat olun. İşiniz rahat olsun. Çocuğu siz zaten yine biraz şey hayat güvenli yaşıyorsunuz. Güvenli bölgede şu anda dünyaya kırsal hayat yaşıyorsunuz şu anda. Şu anda kırsal hayat yaşıyoruz. Tulumtaş'tayız. Tulumtaş'tayız. Rahat olun. Çocuğu salın. Öyle yapacağız. Koyun zaten. Bahçeye falan hiç şey olmaz. Yani işiniz rahat olsun. Altı bahçede artık ama yine tehlikeler var. 10 tane koçun arasına koysanız kimse süsemez onu. Çünkü Wikipedia'daki bilgiye göre Filipinler kesiyormuş. Nazarı kesermiş. İnanmıyorum. Evet. Ya ciddi söylüyorum. Filipinli yani kazlarla mesela... alakalı bir şey var. Çünkü bizde koç değil 14 tane kaz var. Kaz. Ha işte kaza bak. Kaz tıslar. Kaz tıs zaten... diyor işte yani öyle kaz... bir şeyimiz var. Şimdi siz onların gıdılarını bir güzel bir temizleyin. Gazların mı? Evet gazların gıdı tüylerini şöyle güzelce mi alın. Onları bir biriktirin. Hindiye döndüreceğim Fahir kazı. Yok hatta canım. Hatta hindiye döndüreceğim. Peki çok affedersiniz bu 14 kazdan hiç hayatını kaybeden oldu mu? Şimdi öldü falan demiyorum da. Yani hayatını kaybeden oldu. Oldu. Ne yaptınız o kazları? Yoldunuz mu? Yok, yolmadım. Yani ben öyle bir aktiviteye hiç şahit de olmadım şu ne ana yapıyorsunuz? Kadar. Ne yapıyorsunuz? Kazlar sizin kazlarınız. Yani kazı genelde kayınpederim kesiyor, kayınvalide pişiriyor, ben sofrada görüyorum. Ama yani bir tane öldüğüne şahit olduğum sansar girmişti ya da tilki, bilmiyorum. Oo, boynu kırılmıştı, onu gördüm. Sansarlarla, tilkilerle boğuşuyorsunuz. Sayın Bey, kolay gelsin diyoruz size. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ne demek. Bu arada haberimiz olsun beyefendi dünyaya geldiği zaman. İnşallah. Adı ne olacaktı? Geçtiğimiz 2 hafta 3 hafta evvel sizin canlı performansınıza eşimle beraber geldik. Aa, ne? Barta Bresi rica ettik. Temin edilemedi. Eşime de biraz daral gelince erkenden çıkmaz. Keşke bizden isteseydiniz ya, sahneden bir tane uzatırdık size canım. Ya, inanın eşime bunu teklif ettim. Sizin yardımcı olacağınızı bildiğim için, ama kabul etmedi. Hadi çıkalım dedi. Ben de onu çok fazla kıramadım. Neyse canım, onda da vardır bir şey. Belki yani. Bir dahakine. Her şey de vardır. Bir dahakine isteyin ama, ne olur. İnşallah. Bu arada Ege mi koyacaktınız oğlunuzun? Hayır, Oktay koyacaktı. Söyledi ya Sayın Bey. Çok yaklaştınız Ege Bey. Efe mi? Oktay mı? Hayır, bununla alakalı da gene görüşmüştük. Radyoda Emir koyacağız. Inşallah. Emir koyuyorsun. Aa, doğru, tamam. Ege, Emir, Oktay. Yeni dedem. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür İyi ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ne güle. Ben o zaman madem bugün böyle bir pastoral program yapıyoruz. Bir şey de soralım, dinleyicilerimiz arasında kesin vardır. Yani bugüne kadar sırf filmlerde gördüm, böyle bir tatsız bir olaydan bahsedeceğiz belki ama yaşamış olan var mı diye merak ediyorum. Yılan sokması. Yılan sokması yaşayan dinleyicimiz var mı? Şimdi yılan sokması o, yoksa arı anlatırken sokması. Arı sokması herkesin başına geliyor da, yılan sokmuş dinleyicimiz var mı? Ve hakikaten de o filmlerde gördüğümüz gibi. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Ege. İlk yardımda öyle bir şey yasak, uygun değil. Yani emip tükürmeyi diyorsun değil mi? Aha, kovboyların yaptığı yok, şey. Önce orayı böyle biraz kesip kanını emip. Yok öyle bir şey. O şey değil. Ekmek banmak. Ne kesip emmek diyorsun? Hayır canım, o şeyi biraz kesiyorsun ya. O... Hayır canım, öyle bir şey değil. Emdiğin an çünkü zehir yayılıyormuş. Öyle bir şey öğrendim ben. Aa. Evet. Mesela çocuk orada bağırır ya, emme emme. Yani orada çocuğa ne istiyorsa vereceksin. Neyse, o zaman biz bir kez daha sorumuzu burada dile getirelim. Yılan sokan dinleyicimiz varsa bugün arasın. Başka bir gün yılan sokması konusunda nasıl geliriz bilmiyorum. Ama bu hikayeyi de dinlemekten zevk alacağız. Fırsat bu fırsat ve merak ediyoruz sevgili dinleyiciler. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Bunları hatırlatalım. Arıların da tiryaki olduğu ortaya çıkmış bu arada sevgili dinleyiciler. Yani tam bu arılar dünyada nikotine karşı, tütün ürünlerine karşı bir mücadele devam ederken, arıların tiryaki bir şekilde dünyaya geldikleri ortaya çıkmış. Kafein, ne demek? Kafein ve nikotin seviyorlarmış. Tabi mesela kolalı meşrubatları koyuyorlar ya. Ha, ondan kafeine geliyorlar. Tabi canım, sen orada sen kolayı, şekerli su falan diyorsun. Şekerli su orada aslanlar gibi durur. Orada kolayı koyduğu zaman nasıl? Şekerli suya da gelirler. 3-5 tanesi gelir ama orada kolayı gördükleri zaman. Kola veya kahve. Kola. Şekerli kahve koy. En çok ona giderler. Tabii canım. Kafeini de. Bazısı sade seviyormuş. Müptelası bunlar. Şey var mı? Eli ayağı titriyor çünkü. Ete niye geliyor o zaman? Eti herkes gelir canım. Ben ete sen... hakikaten yani. Şimdi solucan koysan solucan bile gelir. Et kokuyor der. Koktu der. Koktu bize de koktu der. Otobur hayvan bile geliyor. Dana bile geliyor. Kim acaba bu arkadaş? Nereden mi diye geliyor? Tanıdık var mı diye. Kim bu rahmetli diye geliyor. Tanıdıklardan mı değilmiş. Şey peki sigara izmarit koysan arı gelir mi? Gelmez. Yok, gelmez. Ben çünkü 3 tane arıyı bir kere paketten bir tane tek dal çekmeye çalışırken yakaladım. Onu yakalarsın ama paketten çekmeye çalışıyor hayvanlar. Sıfır alır. Sen mesela tiryakisin. Sen sigara bulamadığın zaman bu halk arasında palamut diye tabir edilir biliyorsun. Yani hiç palamuta mı gidersin yoksa sıfır bir tane mi? Birisinden bir tane rica edersin. Rica edersin. O kokuyor zaten. Pis kokan bir şey. Zaten kokuyor. Ama senin gördüğün arılar da düzgün arılar değilmiş. Ben bir tane arı gördüm. Bakkaldan Lütfen. Alıyordu bir paket. Ve bakkalda satıyordu. Parasını evet. Alıyor. Yani böyle otlanmak yerine kola, kutu kola alan şey gördüm ben ya, arı. Ben açıp kendim içeceğim diye böyle bir şey ve yapıyordum. Ve şey yapıyor, bardağa döküyor. Mesela çünkü o kutudan tiksiniyormuş. Evet. Teneke kim bilir nereden nereleri şey buraya pis pis yerlere değiyorlar. Yani şey nikotin ve kafein toksin olarak değerlendiriliyormuş. Zehirli şey olarak ama bazı bitkilerin nektarinlerinde, nektarlarında çok da az olsa şey varmış, nikotin ve patlıcanda şey, var mesela. Bayılırlar arılar patlıcana. Ve ondan bahsetmiyorum. Greyfurt da varmış mesela. Yok. Patlıcana bayılırlar esas. Patlıcan. Söğürme mesela. Ye açık havada bir söğürme ye. Üşüşür arılar. Yiyemezsin. Yiyemem. Bir daha söğürme deme. Söğürme. Mesela Fahir. Mesela. Başka. Şakşuka. Yemeye çalış. Patateslerini yersin ama... Şakşuka mı yedik, dayak mı yedik anlamazsın, anlamazsın doğada yersen. Çığırtma. Yani, çığırtma, çılbır, kaygana. Hep bunlar. Ondan sonra yöresel arı sokar yemek. Ve uğunursun sabahlara kadar. Sabahlara kadar. Yılanın sokması mı, insanın sokması mı haberdir? İnsanın yılanı sokması mı haberdir? O da demiş hangisi kendi haberdir? Kendini imha etti. Böyle bir şey var mı? Böyle bir kriter var mı? Yok değil mi? Ya zaten bizim... Yok. Ya Avustralya'da falan olsak bir anlamı var da böyle... Gerçi ben bu lafı ederim, ondan sonra bahçede beni yılan sokar. Ben biliyorum yani. Yani Ankara'nın Göbeğinde ne yılanı falan diyeceğiz. Hiç demiyorum ben. Ankara'nın nasıl diyelim merkezine Göbeğe diyen adamın başına yılan da gelir. Tarantula da gelir. Hiç merak etme. Tarantula var zaten, gördüm yani, benim civarımda var. Ama böyle el kadar. Benim ellerim de küçük el biliyorsunuz. Küçük eller. Ama mesela bunu küçük, gördüğüm tarantula resmen Ferhat Güzel'in ellerini böyle koy. Üstünü biraz... Tüylendirmeye de gerek elli, yok. Küçük elli olmayı sen çok kibar bir erkek hareketi olarak düşünüyorsun değil mi? Yok, ve ondan elini sürekli küçük olduğunu küçük vurguluyor. Küçük değil de yani. Vurgulamaya çalışıyorsun ama küçük değil. Biçimli. Küçük yani, değil biçimli. Yani. Ya işte Ferhat Güzel'in elleri gibi değil. Tamam. Değil. Gerçek insanın zaten elleri. Zaten Ferhat Güzel'in elleri kadar olamaz. Güzel'in elleri Güzel'in. Gibi değil. Onu mesela onun ellerini koy. Aynı büyüklükte ben bir örümcek gördüm. Ve... Bir şey de diyemedim. Nerede gördün? Evde. Zili çalıp kapına mı geldin? Yok, benim kapıma gelmedi. Zaten... Bizim tekstil atölyemiz var. Lütfen çıkar mısınız Fahir Bey dedi. Valla ciddi söylüyorum, evde öyle hayvanlar var benim göremediğim. Hatta şöyle söyleyeyim, paşa bile ilişmedi. Paşa yani kedi. Normalde bu tür şeyleri ben ona havale ediyorum. Yakala oğlum, mahvet onları falan. Hani kaçır, bir zarar da versin istemiyorum. O da onları kovalayarak... Örümcek besleyen tek insansın tanıdığım. Beslemiyor, o evdeymiş onun şeymiş yani. Ciddi el kadar. Örümcek de ev arkadaştı. Ev arkadaştı. Ve faydan beş kuruşta kiraya katkıda bulunmuyormuş yani böyle örümcekten bahçede ev arkadaşı. Bahçede bir tane vardı, onun ismini unuttum şimdi. Belki yazın yine çıkar. Gerçekten. İsmini mi? Ona bir isim öyle bir şahıs yani, şahıs değil yani. Senden benden daha. O TC kimlik nosu vardır öyle söyleyeyim sana. Yani o derece şahsiyetli bir şeydi. Mesela o gerçekten gördüğünüz boyutlarda bir bayağı örümcek, bayağı demezsin, korkarsın yani, çıktığı zaman ortaya yaprakların arasından şey oluyorsun. Bu ne diye korkarım büyük ihtimalle. Melis Yolaz hattaymış. Melis Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Melis Hanım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. En son bir soru sormuştuk, ona mı cevap veriyorsunuz şu yani anda? Yani kısmen yılan sokması değil de arı sokması ve akrep sokması olarak. Akrep çok sokması. İkisini evet, mi soktu? Beni değil de annemin bir arkadaşını. Annenizi de değil, annenizin bir arkadaşını. Evet ama beraber tatildeydik yani. Ha, siz şahit oldunuz. Dinle. Tabii. Tamam o zaman arı sokması dinlemeyelim canım. Merkezi sokmuştu. Arı sokması akrebi. Arının üstüne oturarak gerçekleştirmiştim. O yüzden o da şahane yani. Ha, onu siz bizzat yaşadınız. Ben aynen. Akrep sokması nasıl oldu? Akrep sokması da şu Marmaris civarında böyle doğayla baş başa yaşamak için kurulan bir otel vardı bundan bir 10-15 sene önce. Güneş Tecelli'nin oteli değil, değil mi? Güneş Tecelli'nin miydi? Yok. Cuma'nın patronunun oteli hani. Evet. Orada böyle hakikaten doğayla iç içe yaşıyorsunuz halindesiniz. İlk kurulduğu zamanını akşam yemeğine gidiyoruz böyle hep beraber. Bir anda kadıncağızın ayak bileğine bir şey oldu ve akrep yandan uzaklaşan bir akrep gördük yani. Korkunç bir şey ve öleceğinizi falan ne dedi, ne dedi ne teyze ismi neydi? Güneş Tecelli'nin kampını mı diyorsunuz? Hayır. Ben hiç öyle bir şey demedim. Melis Hanım. Hayır. Akrebin soktuğu kişinin adı neydi hanımefendinin? Ha, Gülten teyze. Ha, Gülten teyze ne dedi? Ay bir şey oldu diye. İlk anda bir şey oldu dedi yani. Ha, sonra da uğulmaya başlamış. Sonra, aynen evet. Uğulmaya başlamış. Anlaşılmayacak şekilde uğulmaya. Ne oldu peki? Akrebi yakaladınız mı? Kuduz mudur değil midir diye, var mı öyle bir şey? Yok. Tabii evet. Tespit ettik. Sülalesi falan. Zaten hani orada çok rastlanan bir şeymiş. Çok yabani ortam ve ilk böyle açılmıştı. Etrafı ilaçlıyorlar falan ama ne kadar da olsa o tip hayvanlar vardı. Otel müdürünün akrep koleksiyonu vardı. Böyle gittik zaten hemen bize gösterdi. Bakın, ölüdür umarım. Ölüydü canım. Besliyordu dermiş. İçeride de kuru kafa koleksiyonlarım var. Onları da göstermemin. Hanımefendi siz böyle şeyler nasıl bir otele gittiniz? Paranormal bir durum bu. Gülten Hanım'a ne yapıldı? Ya herhalde amonyaktı, hatırlamıyorum ama şu anda düşündüğümde amonyak olsa gerek. Amonyak şey için ya, arı sokmasın. Evet, o arı sokmasın. Onda da şey düştü. Artık bilmiyorum yani, hani bir şeyler sürdüler. O bilek zaten kocaman oldu hemen. O bilekleri hemen ovmuşlardır, ondan şişmiştir o. Akrepte şey yok değil mi? Ne derler? Ya, zehir mi? Arı gibi bir kere soktuktan sonra şey diyor. Efsunlandı mı? Yok. Şeyi var, ne derler, deposu var. Bugün 5 kişiyi sokarım. Ha, doldurur, yarın tekrar sokmaya devam eder. Evet. Yani herhalde. Ne? Peki şeyi anlamadım ben şimdi. Sokup kaçıyor mu sonra? Evet. Diyor. Yani hani, hakikaten böyle şimdi, yan yan gidiyor. Benim bildiğim kadarıyla o hani şey, akrep kendi boyunda mesela örümcekle karşılaştığı zaman onu sokuyor, paralize ediyor ve sonra yavaş yavaş yiyebiliyor. Öyle bir şey de var. Sizin Gülten Hanım ufak tefek miydi yani? Akrep gözüne mi kestir? Ben bu geç yanındakiler karışmazsa ben bunu götürürüm dedim. Tamam, senden yemek çıkar falan diye gözüne, çok da öyle gözüne kestireceği biri değildi yani, böyle hani teyze modeli düşünün. Olsun canım, akrep için fark eder mi? Ete bakar akrep. Eti demek ki yumuşak olur diye düşündü. Bu demi helva olur gibi olur diye düşünmüştür. Gülten teyze de şimdi biraz munis hazır bir kadın. Güneşte de kızarmış, böyle iyi pişmiş cinsinden aslında falan diye düşündü herhalde. Gülten Hanım'a da en güzel iltifat bu. Yani değil mi? Akrebin ilerlemiş yaşına rağmen ya, o kadar genç kızın içerisinde evet, Melis Hanım duruyor. Her şey, bir sürü genç olan hanımefendi var. Gidiyor onu seçiyorum. O kadar şey değildi. Kendisi çocuktuk o zamanlar ama ya bahsettiğim benim bir 15 sene olmuştur yani. Rahat olmuştur. Peki. Bayağı bir şey olmuş. Bayağı olmuş. Melis Hanım sonra yemeğe gittiniz mi peki, yoksa yemek bitti mi? Ya onu hatırlamıyorum. O otel müdürünün hemen o sağlık şeyine falan gidildiğini hatırlıyorum. O otel müdürünün masasındaki akrepler görüntüsü, hani adamın gösterdiği o koleksiyon hala gözümün önünde, böyle bir sürü akrep. Ama şey değil. Hani yemeğe gitmişizdir herhalde. Çünkü yemek galiba oluyor o tip yerlerde. Ekmek arasında bir şey getirmişler müdürün odasına. Ben de bu hikayeyi duymuştum çünkü. Evet, öyle yaptılar. Akrebin soktuğu kadın hikayesi. Büyük geçmiş olsun, size de afiyet olsun o zaman diyelim. Efendim? Büyük geçmiş olsun Gülten Hanım'a diyelim. Sizin, size de diyelim afiyet olsun. Yemeğinizi yemediniz çünkü değil mi? Yok, yemedim, hayır. Şimdiden ne yemeği düşünüyorsunuz Melis Hanım? Var mı kafada bir plan? Valla zeytinyağlı lahana sarma yemeği planlıyorum. Anneme çok gideceğim. Ha, ne güzel. Bizim adımıza da birer tane yiyin. Şöyle tuz, tamam, hafif üstüne biraz da limon. Gitmeden önce yemekte ne var anne diye sordunuz mu Melis Hanım? Hayır, o dün yarın bu var gel dedi. İyi tamam. Öyle şey planlı yani. Ama geçen sefer siz stüdyoda mandalina yiyip benim canımı çektirmiştiniz. Şimdi ben de belki lahana sarması seven var. İşte sizin canınızı çektirdiğimiz için herhalde mandalinadan sonra bir şey girmedi stüdyoda. Valla kursağımızdan bir şey geçmiyor o dönemden beri. Bilmiyorum artık. Ağzımı şey bir ki artık açarsanız bizim üstümüze büyü mü yaptınız, tamam, ne yaptıysanız. Tamam, ben şimdi okur üflerim, hemen geçer yani. Melis Hanım çok teşekkür ediyoruz. Gülten Hanım'a ve annenizin de ellerinden öpüyoruz. Selamlarımızı da iletin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Demek ki akrep, yani akrep ben Çeşme'de çok gördüm. Bir keresinde bizim bahçede akrep yakalamıştık. Babam bir hevesle şey dedi. Küreği kafasına vurdu. Yok, beceremedik onu. Ben çalı çırpı toplayarak şey yapmaya etrafında çalışıyordum. Etrafında ateş yakıp kendisini imha etmesini mi bekledin? Evet, babam fırladı, hemen kolonyayla şey yapalım dedi. O sırada çimenlerin arasında kaçtı. Ya zaten akrep mütahrik bir hayvan. Sen onun etrafında daireyi çizeceksin, ateşe vereceksin de. Büyükçe bir şey yaparsın canım akrebin. Ne kadar verdi. Büyükçe yapabilirsin? O kadar kolonya mı var? Terlik var. Kolonyanın yanında biraz da terliğim var. O oraya kaçar, tak tak tak tak terliği koyarken en az 2-3 kişiye ihtiyacı var. Güzel şey yapacaktı da ben beceremedim onu. En başta ben çalı çırpı toplama yerine hemen kolonyaya koysaydım çok güzel olacaktı. Benim çok garip bu hayvan avlama hikayeleri, gerçekten çok garip. Yani avlama derken avcılardan bahsetmiyorum. Kendini avcı zanneden bir takım adamlar var ya, mesela akrebin avlanması, işte ne bileyim farenin avlanması. Böyle içgüdüsel mi oluyor, kalıtsal mı, genetik mi oluyor, genetik ne oluyor canım, bilmiyorum da. Avlanan avcı. avlanan hayvanlar. Böyle mesela çığırından çıkan bir kedi vardı hatırlıyorsanız radyomuzda. Hatırlıyor musun Fahir, sen vardın. Havalandırma boşluğunda dolaşıyordu. Havalandırma boşluğunda dolaşıyordu. Evet, köşeye sıkışmıştı sonra. Böyle 5-6 kişi toplanmıştık ve kediyi çıkarmaya çalışıyoruz ama kedi korktuğu için o kadar çok korkmuştu ki şey, garip garip sesler çıkarıyor ve köşede sindiği yerde birazcık daha siniyor. Birazcık daha siniyor. Anane, anane diyordu. O sonra televizyona çıktı o. Evet de bu daha ünlü olmadan önce. Biri şey demişti. Ben orada işte şey vardı, vestiyer şey. Ben buraya çıkayım, böyle yüksekçe bir şey, masa gibi. Ben buraya çıkayım, siz oradan kovalayın. kedi geçerken ben üstüne zıplarım diye böyle bir şey demiş. O ben değilim değil mi? Hayır sen ha, değilsin. Canım, nasıl ben... ya kedinin üstüne mi? Belini mi kıracaksın kedinin? Nasıl bir amaç ya? Bir kediyi sakinleştirmek için. Ben onun gibi. Gelişine bir gol atacağım. Akrebi de yakalım. Yakalım akrebi de diye böyle bir yani bir insan avcı ruhuna bürününce gerçekten acımasız oluyor. Ben evet yani o an garip bir havaya bürünüyor insan. Tabii yani canım. Profesyonel olarak daha doğrusu profesyonel mi diyelim onu? Hem profesyonel hem spor olarak avcılık yapanlar da aynı şeyi hissediyor mudur bilmiyorum da böyle bir şeyin av olduğuna karar verdikten sonra o avlanma sürecinde hakikaten bambaşka birine dönüşüyorsun. Evet. İşte ben bir kere hayatımda yarasa öldürdüm. Şey, onda da öldürme niyetinde değildim de yarasayla daha önce herhangi bir ilişkim olmadığında çabuk öldüğünü anlamadım. Girişimim ölümle sonuçlandı diyebilirim. Yarasalar havluyla vurmaya tepki veriyorlarmış. Öyle öğrendik. Ölerek tabii ki. Ya o sırada ama hakikaten o yarasayı böyle Ozzy Osbourne gibi ağzımla da kapardım. Öyle bir şey o avlanma sırasında. Sonrasında İşte adrenalin. Egeciğim adrenalin. Değil mi? Senin bünye aç zaten adrenalin. Spor yok. Bir şey yok. İki parmak bir şeymiş o yarasa. Nasıl üzüldüm öldüğünü görünce. Avcılar öyle oluyor mudur işte ne bileyim geyiği görüyor izini takip ediyor falan uzaktan gördükten sonra hani nişan alıyor kaçtı şey yapalım çevirelim falan diye öyle bir adrenalin yükseliyordur da. Ya sen şöyle düşün. Vurduktan sonra böyle ah canım tabii falan diye gidiyorlar mı? Tabii canım mesela sen kasaptan et aldın kemikli. Evet. Akşam şöyle bir kaynatırız güzel çoluk çocuk güzel bir haşlama yeriz falan diye düşün. Eti kaynatmam Fahir. Eti kaynatmam. Bulguru kaynat eti haşla. Neyse. Hayır eti ızgaraya koy. Ya kemikli niye aldın o zaman? Sen aldın Fahir. Adam almadı ki. Ben almadım da ben de sana anladım. Kemikli et aldın kemiği fazla yani, çıktı şey. Konuşmayayım diyorum ama yani sen adamın parasıyla alışveriş yapıyorsun. Ondan sonra azarlıyorsun adamı. Kendi istedi bana kemikli et istiyorum ben dedi. Fahir'e ben orasını duymadım. Senin anlattığın yerden itibaren biliyorum ben. Kasaba gideceksen bana da bonfil al demiştim. Ben sana kemikli et aldım. Nasıl bağlandı peki bunu? Yani ne oldu? Nasıl kim tamam dedi? Bunu kaynatacaksın dedim bana gitti. Kazan yok mu sizin evde deyip gitti. Neyse devam edelim. Hadi diyelim. Yani aldığın kaynat. Et güveniyorsun kasaba ama kasap ha babam kemikleri koymuş. Et arada böyle 2-3 parça ne olur? Hayal kırıklığı yaşar mısın? Yaşarsın değil mi? Yaşarım tabii ki. Yaşarsın. Ya yani aynı benim dün yaşadığım gibi. Ben böyle bir hikaye duymadım hayatımda. Bu mu hikaye ya? Bak bak. Ben de bir fişini almadım falan bir şey olacak bir olay çıkacak. Bak avcılık hikayemi anlatayım. Dün radyodan çıktım canım balık çekti. İyi mi? Ne zaman? Bugün mü? Dün. Niye bizi çağırmıyorsun dedin? Yahu bir an dinle. Evet. Dedim ki ben bu evde de pişirilmez. Bu ben bu balıkları avlarım. Bu balıkları avlarım. Neyse dedim ne avlamayla uğraşacağım. Balıkçıdan alırım hemen yan tarafta dükkan var pişiriyor. Pişirip pup eve götürürüm. Ondan sonra gittim dedim ki var mı? Yoktu falan. Çok güzel. Vardı. Yok abi biz balıkçı mobilyacıyız biz. Vardır sizde balık. O zaman çocuğu gönderdi. Bir an dükkan çünkü diye böyle bir olay yaşandı. Öyle söyledi bari. Var mı? Yoktur canım. Vardır. Yok abi. Neyse. Dedim ki tamam çok güzel yapın. Ondan sonra ben de gideyim şuradan biraz yeşillikli ekmek alayım. Gittim ben yan taraftan güzel yeşillikli ekmeği aldım. Döndüm. Hazırlamışlar. Çok güzel böyle poşeti verdiler. Ya poşeti aldım eve bir geldim. Sinirlerim bozuldu. Ya ekmek arası. Evet, çürük balıkları alta mı koymuşlar? Ekmek arası yapmışlar. Ekmek arası 6-7 tane hamsi var. Yahu bununla kim doyacak? Bütün o yeşillikler bütün sinirimi bozdu. Bana hiç dokunma Fahir. Elleme beni. Çok sinirlerim bozuldu. Bana dokunarak anladın. O balıkçıya çok küskünüm. Küskün değilim de dargınım. Hakikaten. Dargın tamam kırgınım. Sadece biraz dardara döndün şu anda. Üzgünüm üzgünüm. Yeni sadece yoluyla. Üzgünüm. Ne dargınım ne küskünüm üzgünüm. Balıkçıya değil ama. Balıkçıya değil. Üzüntüm hayata kendimi. Üzgünüm. Hadi toparlayalım size de şuradan ağızla dile. Var mıydı bu hikayede? Geçen balık. O hamsileri kim avladı? Birileri avladı değil mi? Şöyle vardı. Hayal kırıklığı. Bir hayal kırıklığı hikayesi anlattın Fahir sen. Yani, ne anlatsaydım? Benim ben ama yarın da şey anlatacağım. En son avladığım şey diye girdim. Yarın da bir umut hikayesi. Bir yarın cuma değil mi? Evet. O zaman pazartesiye de bir yol hikayesi. Tamam. Anlaştığımıza göre haydi bakalım toparlanın. Bu arada pazartesi günü Fahir'in bağlama konçertosu. Konçerto. Konçerto 1, 2, 3, 4. Size iki parça hazır. Üçüncü parçaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Neler ama neler. Hakikaten de güzel bir şey olacak bana. En güzel jestlerden biri. Sen de Ilgaz Anadolu'nun çalarsın flütle. Yo ben darbuka şovum var benim. Hadi canım. Aa çok güzel. Fahir ıslıkla çalabildiğini de gösterdi. Çok yetenekli hakikaten. Gerçi balık... Sonra da diyorsun ki balıkçı niye böyle yaptı? Yapar tabii. Herkes işini düzgün yapsa o balıkçı da öyle yapmayacaktı. Hiç. Göksel'le veda edelim sevgili dinleyiciler. Bahar Çağır veda ediyoruz yine. Radyonuzda yarın akşam buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.